Ito po putol. Kailangan mong malaman. Saan niyo? Inumulto na tayo. Inumulto na tayo, tol. Yan ang wala. Hindi daw nila ako naririnig. Naririnig niyo ba ako? Pumasok.